गोरी तेरा ठुमका बड़ा किंकी किंकी टाइप दा निगोरी तेरा झुमका बड़ा फंकी फंकी टाइप दा कटीली तेरी अखियां जैसे नोवे नुवेली नाइव दा निगोरी तेरा नखरा बड़ा हैंगी पैंगी टाइप दा किसी हिट गाने भेजो कमान मट खा देगी तू फटीचर से ये दिल बन जाएगा शहजादा ऊंची वाली हील पहन कर डांस बसंती डांस बसंती dance basanti oh har limit ki height pe chadh ke dance basanti dance basanti come on dance basanti dance तेरे घर का एड्रेस बोल दे बसंती तेरे दिल का तू गेट खोल दे बसंती विस्फोटक बस एक स्माइल है तू सर से पांव तक पूरी मिसाइल है किसी हिट गाने पे जो कमर मटका देगी तू पूरा नहीं ते चैन मिल जाए पौना आधा आशिकों से डील तू करके डांस बसंती ठुमका बड़ा किंकी किंकी टाइप दा निगोरी तेरा झुमका बड़ा फंकी फंकी टाइप दा कटीली तेरी अखियां जैसे नोग नुगेली नाइव दा निगोरी तेरा नखरा बड़ा हैंगी पैंगी टाइप दा किसी हिट गाने भेजो कमर मटका देगी तू फटीचर से ये दिल बन जाएगा शहजादा ऊंची वाली हील पहन कर डांस बसंती Dance Basanti.